Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 178. In de box hangen alleen Luc Sala en mijn naam is Martin Broersen. De rest is aan het duiken en in het buitenland aan het rondreizen en allemaal spannende dingen. Ja, wij zitten achter onze computertjes te skypen en Windows 8 uit te testen. En te lezen of we dat wel allemaal willen. Ja, nou even beginnen met Windows 8. Nou ja, dat is er nou. En de commentaar was natuurlijk al van alle kanten. Is dit nou waar het bedrijfsleven op zit te wachten? Of is het te zeer een buiging naar de consument? En de nieuwe vorm van werken, namelijk het horizontaal computeren, oftewel het tabletten. Ja? Het loopt op twee benen. Microsoft zegt zelf, ja, het is een brug. Andere mensen zullen zeggen, ja, het is een compromis. Dat is eigenlijk de kwestie. En nu is de vraag, gaat het bedrijfsleven dat omarmen? Dat de consument met zijn tabletje daarnaar zal kijken en dat ook de telefoonversie, de smartphoneversie, best wel met Windows 8 een kans zal hebben. Moet ik op tegen Apple en tegen Android, maar daar zit best wel een kans in. Maar het probleem is de zakelijke markt. Gaat de zakelijke markt over? Nou, dat heeft niet alleen te maken met wat Microsoft gemaakt heeft, maar ook met de algemene sfeer. En de algemene sfeer is behoudend, angstig. We investeren niet veel meer. We willen geen grote veranderingen. We willen eigenlijk even de rit uitzitten en kijken wat er gebeurt. Dat is wat je in de hele economie ziet. In het goedmarkt, Nou goed, je hebt sommige bedrijven die draaien nog steeds allemaal XP-machines. Maar daar wordt natuurlijk aan alle kanten wordt onder poten onderuit gezaagd door Microsoft. Door straks geen support meer te leveren. En softwaremakers die geen XP meer ondersteunen. Dus er wordt wel aan alle kanten gezaagd aan het XP-tijdperk. Ja, maar misschien stapt men dan over nog op Windows 7. Hè? Je zegt maar hoe lang kan dat? Dat is aan Microsoft, neem ik aan. Hoe lang ze licenties blijven verkopen. Dat is niet aan Microsoft, dat is aan de markt. Want wat is er gebeurd met Vista? Vista was een sprong te ver. En je zou kunnen zeggen dat Windows 7 toch een beetje terug was van Vista, niet? Windows 7 was gewoon ook Vista, maar dan Surface Pack 1, maar dan met een mooie naam. En ja. iedereen was ondertussen aangehaakt. Nu hebben we het Windows 7, waar we het startmenu hebben uitgehaald en een metro interface knop menu systeem hebben bovenop gelegd. Dus ja. Dat is in basis gewoon Windows 7 nog steeds. Ja, goed, maar het is niet onmogelijk dat Microsoft daarvan terugkomt als het niet werkt. Ja, dat natuurlijk wordt het dan gaan ze niet terug naar XP, maar dan gaan ze terug naar een verbeterde, misschien toch twee versies, wat dan ook. Nee, de markt moet bepalen wat er gebeurt. En die markt is gewoon niet innovatief op het moment. We zijn gewoon allemaal bang. En dat kan je voorstellen ook. Ik bedoel, kleine ondernemers gaan niet nieuwe computers kopen. Ik was van de week bij PC OK in de Utrechtse Straat Amsterdam. Jongens die heel veel gebruikte computers doen. En daar loopt het als nooit tevoren. Ja? Mm-hmm. Je zou zeggen van die business is over. Nee, ze verkopen echt en masse teruggekomen laptopjes, zou ik maar zeggen. Hè? Dus een groot bedrijf die heeft 1000 laptopjes en die koopt nieuwe. Nou, die oude komen dan in zo'n ding. En het loopt als een gek. Ja, mensen zijn langzamerhand wijs geworden in die zin dat ze best wel bereid zijn om een wat oudere laptop te kopen. Ze weten allemaal dat die batterijen het niet meer doen. Ja? Dat is niet zo erg. Dat weten we nou eenmaal. Hè? Die dingen die zijn oud en het kost veel te veel geld om er niet meer in te stoppen. Dus je koopt voor €150 koop je een laptopje die het voor je kinderen of voor jezelf op vakantie nog heel aardig doet. Je ziet dus dat de markt in feite behoudender geworden is. Veel conservatiever, angstig zou ik vooral zeggen. Ja, men is bang. Men is men ziet ook de nadelen van. Er is een heel in Frankrijk is er een schandaal gekomen bij Renault. Er is een e-mail uitgelekt waarbij er zouden 3 topdirecteuren ontslagen worden. En de human resources directeur had alvast een zelfmoordreactie. Hè? Voor het geval dat een van die 3 dan zelfmoord zou plegen, was er alvast een persbericht klaargemaakt. Ja, voordat de mannen ontslagen waren. Ja, nou, dat is uitgelekt. Ja, en daarmee gaat Renault Die vent wordt natuurlijk opgeofferd en dat soort dingen. Nou, ander geval is in Duitsland is er een pressesprecher die heeft een telefoontje. Ja, want de lul niet een telefoontje. Heeft een sms gestuurd naar een redactie en die zegt van nou, jullie hebben een uitzending, dat zien we liever niet, ja? Nou, ik weet dat dat gewoon altijd gebeurt, ja, in de journalistiek. Dat je telefoontjes krijgt van, nou, dan liever niet, ja? Nou, in dit geval is daar bewijs van, een sms'je of een e-mailtje, of een, ja? Of ze hebben het opgenomen of wat dan ook. En die pressesprecher gaat dus onderuit en die houdt zijn bek, want die wordt goed afgekocht, maar in feite heeft zijn baas, nee, dat is dan de voorzitter van de SPD of zo, dat geregeld. We worden kwetsbaar. Door al die media, daardoor worden we angstiger. Dus er zijn, de economie doet het niet goed en de nieuwe media maken dat. En je zou zelfs kunnen zeggen, en dat heb ik ook nog wel eens beargumenteerd, dat die economie achteruit gaat vanwege die openbaarheid van alles. Hè? Er wordt geen winst gemaakt. Waarom gaan al die kleine winkeltjes naar de kloten? Omdat ze geen winst meer kunnen maken. Want iedereen gaat Aldi niet. He, dus de transparantie van de samenleving leidt tot het wegvallen van overwinst. He? Er is natuurlijk altijd winst vanwege financiering, er is winst vanwege het verplaatsen van goederen. He? Dus gewoon zorgen dat het er is, he? Daar moet je voor betalen. Als je in Parijs op de Place de l'Opéra zit, dan wil je koffie hebben en dan kost daar 14 euro. Maar dan betaal je dat omdat je wil op dat moment hebben en je wil dat gevoel hebben. Ja. Terwijl je gewoon hier in de stad voor 50 cent bij een of andere winkel ook koffie kunt krijgen. Bij Albert Heijn zelfs gratis. Mm-hmm. Dus de transparantie, denk ik, en de economische crisis hebben iets met elkaar te maken. En dat merken we nog niet zo goed, omdat er nog een enorme ontwikkelingsgolf is geweest in India en in China. Waardoor nog een zekere groei is geweest. Maar hier in het Westen zitten we eigenlijk tegen... Daar zit geen groei meer in, of de groei die er nog in zit, wordt afgetopt door de toenemende transparantie. Ja, ik zie wel. Aan de andere kant zie ik opeens dat het vanuit groothandeloverweging, of hoe je het ook wil noemen, zie ik opeens dat er weer marge is te maken op Apple-spullen. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar vroeger was er gewoon geen marge te maken. Nu is die opeens met 5% gestegen, die marge die te maken is. Ik weet niet hoe dat kan, maar je zou dus zeggen... Dat Apple verstandig is geworden. Dat zijn hele fundamentele beslissingen. Het is wel leuk dat je dat noemt, maar het zou kunnen zijn dat Apple verstandig is geworden. Mm-hmm. Ja, want Apple was natuurlijk een arrogante club die alleen aan de eigen winkeltjes, die ofwel van hen zelf waren, ofwel zich zeer strikt hielden aan de regels die zij gaven over... Vierkante meters, de kleur van de toonbank en de glimlach. Ja, dat is dus een golf. Want wat jij nu omschrijft is dus blijkbaar... Apple heeft het misschien al ingezien en is nu de winstmarge aan het vergroten. Of ik weet niet waar het vandaan komt, als het bewust is. Waar is Apple mee bezig? Apple is, je zou kunnen zeggen, is van een arrogante houding die wel een zekere identiteit had. Dat was Steve Jobs, die dus gewoon zei, ik maak gewoon betere dingen en verder niet zeiken. Ja. Mm-hmm. Is aan het afglijden naar een meer marktgedreven bedrijf. Laten we even het voorbeeld nemen. Ze hebben dus nu uiteindelijk die mini iPad van 8 inch uitgebracht. Ja. Dat ding is, als ik dat vergelijk met het ding waar we zelf eigenlijk heel tevreden over zijn. Dat zijn die Notes. En dat zijn 5,3 inch dingetjes die je nog net als telefoontje kunt gebruiken. En in je zak kunt steken. Ja. Is daar een maat waarvan ik denk, ja, 8 inch, het is een kleine pad, het is nog net geen telefoon. Ik weet het niet, 7,9, 8 inch, de Nexus 7 wordt als in vergelijking genoemd. Mm-hmm. Is dit de nieuwe maat van de pad? Misschien is het zelfs zo, en dat, die gedachte komt nou even op, dat... we gewend raken aan padden, zal ik maar zeggen, aan tableteren. Ja, en we minder oppervlakte nodig hebben. Dat we minder oppervlakte nodig hebben, dat zou kunnen. Dus kijk, als je natuurlijk naar scholen kijkt en zo, is er best wel wat voor te zeggen om die dingen kleiner te maken. Als elke leerling met zo'n ding moet gaan sjouwen. Ja, het sjouwen is niet zozeer het probleem. Ze zijn natuurlijk te groot en daardoor te dun en ze buigen en gaan kapot en dat soort dingen. Dus wat kleiner is mogelijk. Ik vraag me af of niet of je naast een pad, zo'n kleinere pad, dan toch een toetsenbordje erin wil zetten. Hè? Want dat lijkt me het probleem, dat 8 inch toch voor een toetsenbordje te klein is. Ja? Als je het dwars legt. Als je wilt tikken. Mm-hmm. Maar willen we nog wel tikken? Ik denk dat daar eigenlijk de vraag in ligt. Op welke maat kun je nog redelijk tikken? En op welke maat moet je een los toetsenbordje hebben? En als je het over scholen hebt. Het kost voor een school natuurlijk niet zo vreselijk veel. En ik weet niet of die nieuwe minipad een toetsenbord aansluiting. Maar het kost voor scholen niet zoveel om voor €11 per stuk. Want ik denk dat dat de prijs is als je de 100 koopt. Toetsenborden neer te leggen. Mm-hmm. Ja, maar ik denk ook dat de Bluetooth keyboards gewoon altijd werken. En als je daar gewoon massaal van in kan kopen, wordt de prijs natuurlijk ook €11. Ja, goed. Ja, dus... Alles wordt goedkoop, ja. Ja, behalve dus, dat viel me van de week weer op, er was weer een heel gedoe over de verhoging van de prijs van de Stichting Thuiskopie. Nou ben ik zelf, omdat ik zelf ook dingen maak, krijg ik af en toe wel eens wat van Thuiskopie. Dat gaat altijd heel laag en dat gaat echt... Ik krijg geloof ik €120 of zo voor mijn blad of zo. Mm-hmm. Maar daar zijn allerlei klachten over die organisatie. Dat ze te laat uitkeren en dat soort dingen. Een andere klacht tegen Thuiskopie is dat ze nu bezig zijn, en daar kun je verschillend over denken, om de mensen die in het verleden uit Duitsland illegaal hier dvd's hebben verkocht aan te pakken. En met zeer forse... Ja, daar had je het vorige week al over. Nou, dat is... Ja. Dat is daar hoor ik weer wat meer over. Die mensen gaan failliet. Ja? Mm-hmm. Dus wat heeft dit voor zin? Er worden gewoon hele forse boetes uitgedeeld. En dan zeggen bedrijven, nou ja, dan stoppen we ermee. Ze hadden dat, het was natuurlijk bekend. Het was een soort half illegale handel. Maar ja, wat is er illegaal aan mij die dus toch eventjes, ik woon hier op de grens, dus toch even in Duitsland, iedere keer dat ik Amsterdam ga, toch maar even zo voor 5,95 weer 25 van die dingetjes meeneem. Omdat er altijd in Amsterdam iemand is die zegt, joh, heb je even niet zo'n pakje meegenomen? Mm-hmm. En we gebruiken niet veel. Ja, dat is twijfelachtig binnenkort. Maar als het bekend is dat jij over de grens hebt getankt, nou, wat je dan voor achteraf voor boetes gaat krijgen. Zo, ja. En om je dus een idee te geven, ik heb net voor 1,53 getankt. Mm-hmm. Ik weet niet wat het in Nederland kost, maar ik zag prijs van 1,94 ergens langs de Rijksweg. Ja, dat is 40 cent verschil, jongens. Dat is mm-hmm. een beetje absurd, ja. En dan willen ze dat de belastingmaatregelen nog gingen. Maar in ieder geval, die stichting Thuiskopie, die staat dus onder druk. En die hebben nou van meneer Teven. En meneer Teven is iemand van grote klappen snel thuis. Hè? Bijvoorbeeld ook de auto's van ouder dan 18 jaar. Hup, weg ermee. Die moeten ook wegenbelasting gaan betalen. En hij heeft dus nu ook die Thuiskopie heffing. Die gaat voor smartphones. Die gaat voor, nou, voor allerlei dingen gaat die gelden. En dat kost dan €5 meer. Nou, natuurlijk iedereen op zijn achterste benen. Vooral de ICT-sector. Want die zegt, ja, dat gaat 60 miljoen opleveren. Terwijl uitgerekend is door PricewaterhouseCoopers dat het verloren belang van de industrie, hè, met de copyright, maar 12 miljoen is. Dus er wordt even vijfvoudig te veel geïnd. Waar blijft dat geld? Wordt daar weer een prachtige organisatie Thuiskopie opgezet met een paar oud-kamerleden die daar dan toezichthouder voor worden, dat soort dingen. Er is nogal kritiek op. Terwijl bijvoorbeeld, heel grappig, dus de geheugenkaartjes niet worden belast. Maar een USB-stick ook niet. Nee, maar daar hadden wij natuurlijk al eerder ook in deze podcast een discussie over de cloud. Want alles moet de cloud worden. Maar als al mijn data in de cloud staat en al mijn muziek in de cloud staat, hoe is daar de belasting dan op? En hoe wil je het allemaal reguleren? Hoe wil je controleren dat ik in de cloud veel mp3's heb opgeslagen? Ja, nou ja, goed, daar vinden ze wel wat op. Je moet ook wel begrijpen, de wetgeving loopt natuurlijk achter. Hè. Het feit dat we dvd's gebruiken. Er zit helemaal geen dvd meer op een tablet of wat dan ook, ja? Aan de enige computers worden straks ook afgeschaft. Iedereen gebruikt nog externe harddisken en disken. Maar misschien gaat het ook nog wel voorbij. Ja, dus waarom dan daar weer geld voor vragen en €5? En als ik dus even om me heen kijk, dan ligt hier een telefoon en nog een telefoon. Ja, stimulatie van harddisk en SSD. Ja. Nee, harddisk moet je ook gaan voor betalen. Daar gaat ze ook €1 voor rekenen. Maar als ik zo even om me heen kijk, dan zeg ik, nou, dat gaat me dus volgend jaar 30, €40 meer kosten aan apparatuur. en kaartjes. Mm-hmm. Nou, heb ik net een Note gekocht en daar kan je 32 gigabyte gewoon insteken. Daar hoef je dus niks voor te betalen. Maar als ik een iPhone zou kopen waar ik dat niet kan doen, en ik dus het 32 gigabyte modelletje moet kopen, dan moet ik wel 5 euro betalen. Ja? Ja. Nou ja, dat soort dingen. Het lijkt wel of ook die, zeg maar, die afstemming tussen Europese landen een beetje matig is. Ja? Ja, wat is er voor de rest gebeurd? Ja, nou ja, goed. Ik hoor niet zoveel over die nieuwe iPad. Over de mini? Nee. Nee, ik heb wel. Nou, je ziet iets over Steve Ballmer weer meer hardware. Ja, omdat dat nodig is. Omdat je in software uiteindelijk. Je moet liefst een koppeling hebben tussen hardware en software. Dat is het allermooiste wat je kunt hebben. Als je een spelletje verkoopt met een speciale joystick, dan moeten ze de joystick kopen. Nou ja, ik snap wel dat ze nu service tablets misschien maken om in ieder geval een platform te hebben om tegenaan te ontwikkelen. Dan heb je tenminste dat onder controle. Maar aan de andere kant is het heel gevaarlijk vanuit Microsoft natuurlijk om te veel hardware te gaan doen. Maar als ze dan al operating systems maken, wat het zakelijk circuit als ze wat niet wil, waarom zou je dan niet eens een keer inderdaad, net als in Brazilië, alles open source gaan maken of zo? In ieder geval voor de overheid en langzaamaan verder kabbelend. Het gaat natuurlijk, op een bepaald moment is het natuurlijk helemaal niet meer zo interessant om als alles werkt. We hebben al gezien dat LibreOffice geweldig is. Dus de Office suite is al een beetje de waarom zou je Word nemen, is al een beetje aan het afnemen. Zelfs zakelijk kan je dat je gaan afvragen. Ja, als het interface helemaal niet meer geschikt is voor zakelijk circuit, moet je dan niet een ander operating system gaan zoeken. Want je hebt nu Apple operating systems, Linux operating systems, Windows operating systems. Je krijgt, misschien is er straks nog eentje, dan krijg je straks wel meer keus en dan ga je misschien eerder die keus maken. Ja. Vroeger had je niet het idee om zakelijk over te stappen op Linux. Maar nu zou je misschien nog eens kunnen denken, Windows 8 is het eigenlijk ook niet. Nee, maar wat is het wel dan? Moeten we. ik bedoel, en dan kom ik terug op wat ik net zei. De economie is natuurlijk in een fase van ik wil niet veranderen. Maar de gebruiker ook. Mm-hmm. Ik wil helemaal niet. Ik ben tevreden. Het werkt, ja. Het enige wat ik zou willen is minder spam en minder gedoe. En minder overheden die weer vragen. Dat is nu in Duitsland. Je moet nu ook een, weet ik veel wat, een digitale handtekening hebben voor je BTW-aangifte. Ik begrijp dat, want er zijn natuurlijk allemaal mannen die daarmee de zaak besodemieteren. En BTW-aangiftes lijken heel onschuldig. Maar BTW-aangiftes resulteren ook in. Hoe noem je dat ook alweer, in teruggaves. Mm-hmm. Daar kunnen ze de zaak dus mee belazeren, want dat gaat dan allemaal automatisch. Dus dan ik heb ook hier in Nederland krijgen soms mensen ook brieven dat hun bankrekeningnummer gewijzigd is voor de teruggaaf van BTW. En dat blijkt dan helemaal niet hun eigen bankrekeningnummer te zijn. Dus zelfs hier is dat, in Nederland is dat mogelijk. Dus maar mocht je zo'n brief opeens thuis krijgen, dan moet je aandachtig lezen welk banknummer erop staat. Ja. Ja, nee, maar dat soort dingen. Maar dat betekent dus dat ik als gebruiker eigenlijk dagelijks bestookt word met brieven en onzin en ongeheim, waarvan ik niet weet of het echt is. En dat ik dus als gebruiker ook conservatiever, angstiger word. En dus geen behoefte heb aan die nieuwe dingen. Nou, bedrijven gaan zich daarop richten. We hadden over Microsoft, die probeert met Surface dus ook een beetje in die markt van tablets te komen. Aan de andere kant lees ik hier net dat Apple de verkopen van de iPads teruglopen. Ja? Mm-hmm. Nou, dat is heel interessant in het kader. Het aantal iPads is teruggelopen met 17%. Dat is toch niet gering. En verkocht in de afgelopen maanden met 17%. In het vorige kwartaal ging er nog 17 miljoen over de toonbank. En dan zeg je dus, ja, is dat het? Ik weet niet. Het is een logisch ook, als je inderdaad die pas op de plaats waar jij het over hebt, gaat natuurlijk ook op pads plaatsvinden. En als je al een iPad 1 of 2 hebt, ga je nu natuurlijk niet meteen een 3 kopen, tenminste. Een heel procentueel klein gedeelte doet dat. Ja. Maar ik lees daar wel dat de Max een beetje teruglopen. Nou, gaat het. Je moet die cijfers altijd een beetje toch door. Maar dat klopt misschien weer met mijn analyse dat er opeens winst te maken is. Nou, die blijft achter. De omzet is goed. Maar de winst blijft achter. Dus die iPhones die zijn wel goed verkocht. Door het nieuwe model natuurlijk. Mm-hmm. Macs lopen wat achter. Maar de iPhones zijn gewoon op. Als je nu een iPhone 5 los wil kopen, dat is nog steeds niet mogelijk. Dus zijn ook seizoensinvloeden natuurlijk. Ik bedoel, ik neem aan dat er in augustus, ja, hoewel zou je kunnen zeggen, heel veel mensen kopen natuurlijk ook weer een iPad, omdat je een beetje op een iPhone een beetje mee kunt navigeren. Hoe dan ook. Maar er zit wat. De rek is er een beetje uit voor Apple. En misschien gaan ze dus hun distributiestrategie veranderen. En dat zie jij dan in het veld als een verhoging van de marge. Want je zult als computerzaak toch maar beseffen dat de helft van de smartphones aan je voorbij gaat. Ja. Nou, ik zie ook, er is nu ook geen iPad mini in te kopen. Dus ik kan niet zeggen dat het distributiemodel heel super werkt. Er is iets aan de hand. Want als de iPhones op zijn en ik kan, nu het gelanceerd is, er ook geen iPad mini in kopen. Het zal misschien kloppen omdat dat iets later nog hier in Europa gereleased moet worden of zo. Maar het had toch iets slimmer geweest. Eerlijk gezegd kreeg ik Windows 8 licenties al 2 dagen voor de release datum allemaal hier in huis. Nee. Dus Microsoft heeft op dat punt in ieder geval dat goed gedaan. Microsoft heeft natuurlijk altijd een iets betere distributiestrategie en zeker een licentiestrategie gehad dan Apple. Hè? Apple heeft eigenlijk, ik weet niet of ze een licentiestrategie hebben voor grote bedrijven, maar ik hoor daar nooit wat over. Nou zit ik niet zo in die Apple-wereld. Terwijl Microsoft gewoon ieder bedrijf aanschrijft van hallo, wilt u niet een groepslicentie of weet ik wel, een bedrijfslicentie? Mm-hmm. Ja? Maar ik denk dat Apple en mist daar het talent. Ja? Het blijft natuurlijk vooral schelden op anderen en via rechtszaken proberen bijvoorbeeld Samsung onderuit te halen. In Amerika is er net weer een uitspraak van de rechter geweest over de afgeronde hoekjes van het ding. Hoe gek kun je het maken dat je dus op basis van het feit dat je een ding afgeronde hoekjes geeft, dat je andere producten uit de markt kunt drukken. Ja, ongelooflijk eigenlijk. En dan natuurlijk allerlei octrooien die nog door Steve Jobs zijn aangevraagd over over die hele touch-toestand. Natuurlijk heel slim allemaal als je de fout maakt bij het aanraken, twee dingen tegelijk aanraakt, dan is er een of ander mechanisme wat dan kiest wat het meest logische, welke genegeerd moet worden. Nou, daar zit een octrooi op. En in Amerika krijgen ze daar gelijk. Aan de andere kant hebben ze in Nederland, is er net weer een rechtelijke uitspraak dat het weer niet, wel niet zo is, dat het hier wel mag. Dus dan krijgen we een hele berg Amerikaanse iPhones. Ik denk dat ze bij Apple langzamerhand, of bij Samsung, die dingen ook, laten we zeggen, in bulk, zonder taal verschepen. En dan zeggen, nou, stop het maar in een doos in het land waar het waar het zou kunnen. Wat het kan morgen. Nu mogen ze hier weer leveren. Het is, maar het is gewoon een kwestie van de langste adem, denk ik. Want het gaat nooit allemaal. Maar het is wel irritant voor zo'n bedrijf. Het is toch een soort business oorlogvoering. Ja, en het is niet. Het is niet aardig, zal ik maar zeggen. Het is. Het is niet ethisch. En daar zit natuurlijk een heel probleem in. In hoeverre gaat ethiek een rol spelen als het echt slecht gaat? He, ik kom nog uit de tijd van een Philipsbedrijf. Wat na de oorlog, in de oorlog waren ze ook niet zo braaf, zal ik maar zeggen. Maar na de oorlog een heel ethische en sociale aanpak had. Die is ondertussen verdwenen. En is dat niet de reden dat mensen zich niet meer identificeren met het merk? Je ziet dat bij Apple hebben natuurlijk een hele trouwe volgersgroep. Maar op het moment dat misgaat, weet niet, ook met Google moet ik dat constateren. Dat je op een gegeven moment zegt, ja, oh, Google, ja, heb je Gmail? Ja, ja nee. Je voelt het nu eigenlijk een beetje bij Facebook allemaal. Dat er allerlei dingen wringen daar. die mensen, want we hebben nu wel één op de zeven mensen in de wereld heeft een Facebook-account, maar de vriend toch van alles. Ja. En dat heeft ook, denk ik, met ethiek en wat doe je wel en wat scherm je af, welke reclame push je naar mensen toe, wat mail je aan iedereen. Het is heel bizar wat iedereen gemaild krijgt als je dus iets op je Facebookpagina hebt gezet, krijgen andere mensen, Martin wil graag dat je naar je Facebookpagina kijkt, maar dat wil ik helemaal niet. Dat mailen ze gewoon rond. Dus ja, dat maakt mij toch wel wat geeft me toch wat zorgen over Facebook. Dat ik denk, ja, maar ik wil helemaal niet dat Facebook uit mijn naam andere mensen loopt te spammen. Ja. Om nog meer mensen naar het Facebook-platform te trekken. Dus vind ik ook een beetje eng. Ja. Geeft mij de neiging om weer te stoppen met Facebook. En als dat vaker gebeurt. Nou ja, met 7 biljoen, voor 1 biljoen mensen zal het nog wel even duren voordat het afgehaakt is. Ja, maar dat gaat natuurlijk toch snel. Hè? Je ziet de concurrerende dingen zijn. Ja, daar hoor je nooit meer wat van. Ja. Nou, wat ik interessant vond is dat Anonymous, de hackergroep, die is bezig met de lancering van Tyler. We hebben in de markt gezien bitcoins. Daar hadden we heel even in de podcast wel eens over gehad. Bitcoins is een betalingsmiddel. Op internet wat eigenlijk werkt met een peer-to-peer systeem met geëncrypte berichten. En het werkt als volgt. Je hebt een soort betalingsboekhoudstroom. En als ik geld overboek van mij naar Luc via een bitcoin, dan is het nog niet goedgekeurd. Dan moeten eerst een stuk of 20 of 50, of ik weet het aantal niet precies, moeten andere peer-to-peer dingen moeten naar die transactie kijken. En die moeten dan dat goedkeuren. En als er dus een groot genoeg aantal goedkeuringen is, dan gaat die transactie door. Als er een afkeuring is, dan werkt volgens mij zelfs met een veto-systeem, dan gaat die hele transactie niet door. Wat in de praktijk resulteert in een heel stabiel betalingssysteem wat gewoon werkt op dit moment, bitcoins. Volgens mij is er voor de rest niet, is er nog steeds een beetje speelgoed in mijn ogen. Maar er worden betalingen mee gedaan, er worden games mee betaald, wordt geld mee verdiend. Je kan bitcoins converteren in dollars en weer terug. Dus op zich is er, wordt echt mee betaald en echt mee gewerkt met het bitcoinsysteem. Dus dat werkt. Het is een platform wat werkt doordat iedereen een Bitcoin-programmaatje op zijn computer draait die encrypte betalingsstromen afhandelen. Dus er is geen centraal systeem. Het is gewoon een hele berg lokale programmaatjes die allemaal dezelfde handeling doen. En die zorgen dat het betalingssysteem Bitcoin intact blijft. Het werkt in de praktijk nu al heel lang. Tyler is het nieuwe plan van Anonymous, is om eigenlijk een soort afzetten tegen WikiLeaks. Ze waren eerst heel erg pro-WikiLeaks en nu lijkt er wel een soort breuk te ontstaan. En wat ze willen is een soortgelijk aan Bitcoin softwareprogrammetje dat Tyler heet, willen ze introduceren, die dan allemaal met elkaar op zo'nzelfde encryptiemanier als Bitcoin een platform neerleggen waar je dingen op kan publiceren. En daarmee maken ze dus eigenlijk een WikiLeaks. Zonder dat het downgebracht kan worden. Want je kan natuurlijk nooit als duizenden mensen, honderdduizenden mensen zo'n Tyler-programmaatje draaien, kan je dat afsluiten. Je kan natuurlijk zeggen dat providers misschien kunnen herkennen dwars door de encryptie heen dat jij op jouw PC Tyler draait en dat je dan afgesloten wordt van internet in de toekomst omdat je Tyler op je PC faciliteert. Maar ik denk dat het heel erg moeilijk is. En ik vond het interessant. Ze gaan het publiceren op 21 december. Ze zijn nu heel hard bezig. Ze hebben het speciaal gekozen vanwege dat dan volgens de Maya de wereld vergaat en dat het lekker veel promotie oplevert. Nou, wij doen er alvast aan mee, want wij roepen het nu al. Dus we gaan hier vast nog van horen, kijken wat dit oplevert. Dus als het gaat werken zoals het plan is, dan krijgen we dus een WikiLeaks platform wat bijna onmogelijk down te brengen is. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is het dus. Nou, eigenlijk dus wat er deze week verder gebeurt, ik weet het niet. Ik ben een beetje benieuwd wat er is. 2013 is nog gereleased, tenminste in een release to manufacturer versie. Zeg ik nu even uit mijn hoofd. Maar er is dus nu in ieder geval een Office 2013 te downloaden van Microsoft. Oké, okay, goed. Voor MSDN en TechNet subscribers. Ja. Nou, gaan dus komende week gaan we de service dingetjes zien en de prijzen daarvan horen waar die liggen. Mm-hmm. Dus heeft Apple daar natuurlijk wel toch heel handig eigenlijk net daarvoor dus die mini en de nieuwe iPad 4 uitgebracht. Die iPad 4 is geloof ik niet echt interessant in de zin van, ja, dat is weer een iets beter ding. En iets meer, wat was het, een 9,7 inch iPad 4. Mm-hmm. En ook daar zit weer een A6X processor in, zoals in die andere A65 processor zit. Nou ja, goed. Is het niet veel te snel? Nou, ik denk dat ze dat doen, omdat er een aantal dingen... kijk, er was op dit moment kritiek is er in de markt op die rare connector, hè, van die iPhone 5. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben even gezorgd dat alles een nieuwe connector heeft. De iPad 4 heeft ook die connector en de mini heeft ook die connector. Dus plotseling is alles weer in lijn. Ja? Dus bedrijven die zeggen, ja, wij moeten om dat spul aan te sluiten op ons netwerk of wat dan ook, moeten we allemaal andere connectortjes hebben. Die kunnen er nou in één keer voor alles doen en tegelijk eventjes nieuwe machientjes kopen. Dus het is een beetje het melken van de markt. Maar ik vind de opwinding in de markt voor die iPad 4 niet echt groot. Ook niet. Ja, het zal wel lopen. Goed, maar niet... Nee, geen wereldschokkende dingen. Ja, voor de rest, wat is er wereldschokkend? Geen idee. 2023 december gaan we allemaal het feest vieren, geloof ik. Ook ik organiseer een feest, End of the World feest. Ja, dat het echt gaat gebeuren, maar het is een goede reden om dat weekend voor de kerst allerlei mensen uit te nodigen en wat leuke dingen te gaan doen. En weet ik veel wat, misschien verbranden we dan wel de euro of zo. Hè? Nou, het zou nog kunnen. Ja, voor de rest was het dan deze week, hè? Ja, ik dacht het ook. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei.